A w loterii Szczęściobranie do wygrania m.in. Toyota Yaris. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Daniel Obajtek wezwany do prokuratury na 12 listopada. Na początku października europoseł PiSu stracił immunitet. Aleksandr Łukaszenko oskarżył Polskę o przerwanie rozmów w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. Klementyna waży ponad pół tony. To najcięższa polska dynia wyhodowana pod kartuzami. To jest moja, powiedzmy, dziewczyna, którą się głaszczę codziennie. Kilka miesięcy, a żona nie jest zazdrosna. Na 12 listopada prokuratura regionalna w Warszawie zaplanowała przesłuchanie europosła PiS Daniela Obajtka. Potwierdziły nieoficjalne źródła PAP zbliżone do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie zawarcia przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez byłego prezesa koncernu. Z ustaleń śledczych wynika, że wcześniej firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Daniela Obajtka i jego majątku. Na początku października Europarlament na wniosek prokuratora generalnego uchylił europosłowi PiS immunitet. Według medialnych doniesień były prezes Orlenu ma usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Jest wstępny raport na temat przyczyn wypadku awionetki, która wpadła do jeziora Międzybrodzkiego. Do incydentu doszło 8 października. Z informacji opublikowanych w rejestrze Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych wynika, że po starcie na wysokości 400 stóp, czyli około 122 metrów, pilot stwierdził zatrzymanie pracy silnika. Wtedy też skierował samolot nad jezioro Międzybrodzkie i podjął próbę uruchomienia silnika. Gdy jednak mu się to nie udało, wodował na tafli jeziora. Pilot samodzielnie opuścił samolot, nie odnosząc obrażeń, a maszyna zatonęła. Z uwagi na trudne warunki, a także zmrok, maszynę nie udało się tego samego dnia wyłowić. Dopiero następnego dnia samolot udało się wydobyć na brzeg. Relacjonowała Joanna Opas. Aleksandr Łukaszenka oskarża Polskę o przerwanie rozmów w sprawie uwolnienia więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta oraz innych przetrzymywanych polskich obywateli. Wypowiedź białoruskiego przywódcy przytoczyła Państwowa Agencja Informacyjna Biełta. MSZ odpowiada, że Polsce niezmiennie zależy na tym, by Andrzej Poczobut jak najszybciej odzyskał wolność. Nie komentujemy natomiast wypowiedzi białoruskiego KGB ani Aleksandra Łukaszenki, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku. Dwa lata później został skazany na 8 lat kolonii karnej za, jak uznał białoruski sąd, działalność szkodzącą interesom państwa. Polski dziennikarz jest przetrzymywany w kolonii karnej w Nowopołocku. Parlament Łotwy zagłosował za wycofaniem kraju z Międzynarodowego Traktatu o Zapobieganiu Przemocy Domowej i Wobec Kobiet. Konwencja stambulska została ustanowiona przez Radę Europy i definiuje przemoc wobec kobiet jako naruszenie praw człowieka. Dokument odnosi się do różnych form agresji ze względu na płeć. Więcej Agata Król. Łotewscy przeciwnicy traktatu twierdzą, że rządzący wykorzystują konwencję do popularyzacji odmiennego postrzegania płci i promocji ideologii gender. Ich zdaniem obowiązujące przepisy krajowe są wystarczające, aby przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć. Oczywiście w tej chwili spotka się to z międzynarodowym potępieniem, ale jesteśmy suwerennym państwem, możemy wyrażać swoje zdanie poprzez większość w parlamencie, a jeśli podejmiemy decyzję, to na Łotwie zrobimy co zechcemy. Mówił w debacie parlamentarnej Gunnar Skutris ze Związku Rolników. Z kolei Edmund Jurewicz, przewodniczący jedności, wyraził ubolewanie, że wydarzyło się to w atmosferze przedwyborczej. Niestety, moim zdaniem, nawet patriotyczne partie uległy wpływom sił prokremlowskich i populistycznych w atmosferze przedwyborczej, tworząc i promując atmosferę antyeuropejską. Sprawa wywołała protesty. Kilka tysięcy osób wyszło na ulicę w centrum Rygi, by wyrazić sprzeciw wobec decyzji parlamentu. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent. Agata Król, Polskie Radio. Klementyna to najcięższa dynia rekordzista Polski. Odmiana dyni squash rosła pod okiem pana Przemysława z Goręczyna w powiecie kartuskim. To jest moja, powiedzmy, dziewczyna, którą się głaszczę codziennie. Kilka miesięcy, a żona nie jest zazdrosna. I to jest najważniejsze. Ziemię trzeba zrozumieć i roślinę trzeba zrozumieć. Zrobiłem wszystko tak, jak powinno być. I nie ma, że ja sobie jadę gdzieś na imprezę, cokolwiek. Ja muszę być przy dyni tego dnia, żeby ją przykryć, okryć. Klementyna na najważniejszym konkursie miała 551,5 kg. Przez dwa tygodnie schudła 5,5 kg w konkursie w Warszawie, w Owsinie. Schudła niestety, ale i tak tam obroniła swoje walory. Dynia zdobyła rekord Polski w kategorii squash oraz nagrodę główną dyrektora Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Owsinie. klimat. Tylko dostateczna jakość powietrza w Katowicach, Radomsku i Krotoszynie. Z kolei umiarkowana w Mielcu, Piotrkowie Trybunalskim, Żywcu, Kłodzku i Dusznikach Zdroju. Poza tym jest dobra lub bardzo dobra. 13% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Oszczędzanie prądu nie jest wymagane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie po raz trzeci w audycji popołudniowej Dariusz Urbanowicz. Powoli możemy zerkać na tablicę wyników Ekstraklasy, bo od kilku minut kopią w Niecieczy, dokąd na mecz otwarcia 14 kolejki przyjechał GKS Katowice. 6 minuta, 0-0. O 20:30 ciekawie zapowiadająca się konfrontacja Piasta Gliwice z Koroną Kielce. Legia Warszawa zwolniła trenera Edwarda Jordanescu. Rumunowi zbierało się na to od dawna. Legia jest 10. w tabeli Ekstraklasy. Wczoraj w kompromitującym stylu odpadła z pucharu PZPN. Nie błyszczy również w pucharach europejskich, mówi były trener Legii i selekcjoner reprezentacji kraju Jerzy Engel. Przecenienie możliwości własnego zespołu i niedoszacowanie przeciwnika. No bo ja myślę, że on najpierw nie doszacował tych Turków, którzy nie są najlepszym zespołem tureckim, tylko którymś tam z rzędu, no i w ten sposób nie dał rady. No, natomiast tutaj też myślał bardziej o lidze, aniżeli o pucharach i myślał, że da sobie radę, bo grają u siebie, że Pogoń nie jest teraz tak mocna jak dawniej, że powinien to wygrać, nawet nie wystawiając dwóch, trzech, czterech najlepszych piłkarzy. Do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie pozostaje niespełna 100 dni. Zimą zdecydowanie trudniej o medale niż na letnich igrzyskach. Niemniej będziemy ściskać kciuki za naszych, między innymi za saneczkarza Mateusza Sochowicza, zawodnika o niesamowitym życiorysie sportowym. Pamiętamy jego wypadek na torze przed igrzyskami w Pekinie 2022. Kilka miesięcy później pędził na nim 150 km na godzinę w walce o medal. Tym razem tor saneczkowy usytuowany jest w Cortina d'Ampezzo i tam właśnie rozpocznie się Puchar Świata i pościg za przepustką olimpijską. O planach najbliższych mówi Mateusz Sochowicz. Puchar Świata zaczynamy w Cortinie, później mamy Innsbruck, który zalicza się do kwalifikacji olimpijskich. Potem wylatujemy do Stanów, mamy tam Park City i Lake Placid, to jest 10-13 grudnia, później jest 19-21 grudnia. Oba te tory zaliczają się do kwalifikacji olimpijskiej. Wracamy do Polski na święta i już na Sylwestra lecimy na łotewską Siguldę, gdzie odbędą się ostatnie zawody z kwalifikacji olimpijskiej. Start w Seguldzie na początku stycznia, a igrzyska rozpoczną się 6 lutego. Z olimpijskim torem w Cortinie d'Ampezzo zapoznamy się szczegółowo i fachowo w trzeciej stronie medalu w niedzielę po 17. Zapraszam, to będzie naprawdę ciekawe słuchowisko. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane i tylko pod wieczór możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 18 na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Rozpoczynamy nasze cotygodniowe podsumowanie tygodnia. Za chwilę przedstawię dzisiejszych moich gości, ale przypomnę, że w tym tygodniu na przykład polska żeńska drużyna szachowa zdobyła swój pierwszy złoty medal od 20 lat na drużynowych mistrzostwach Europy, pokonując Azerbejdżan, a Międzynarodowa Stacja Kosmiczna w tym tygodniu świętuje swoje 25-lecie, jeśli chodzi o obecność człowieka. Oczywiście nie jednego, przez te 25 lat prawie 300 osób przebywało w ciągu tych lat na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A podsumowanie tygodnia przygotował także, jak to co tydzień, Michał Jędrkowiak. Sobota. Wielki trud przed nami. Dwie partyjne konwencje w jednym dniu to stanowczo za dużo. Politycy PiS snuli wizję. 500 zł dla każdego. Waloryzacja 800+. Wreszcie 100 tysięcy zł na mieszkanie dla rodzin z trojgiem dzieci. To jest wielka burza mózgu. Tłumaczył wiceszef partii, były premier Mateusz Morawiecki. Po prostu głośno myślimy. To żadne obietnice. To jest coś, nad czym się będziemy zastanawiali. Nasi liderzy. Z zastanawiania polityków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej wyniknęło zjednoczenie. Jak my się od dzisiaj nazywamy? Jest nowa partia. Koalicja Obywatelska. A, nowa stara. Niedziela. Która godzina? Trzecia. To znaczy druga. Znowu zmieniliśmy czas, choć chyba wszystkie poprzednie zmiany miały już być ostatnimi. Unijne tryby mielą tę sprawę od lat. Aktualna wersja, najbliższa zmiana czasu, ta z zimowego na letni, w marcu, to będzie ostatni raz. Ostatni. Ale już naprawdę. Ostatni. Poniedziałek. Irytują państwa papierowe słomki do picia? Ledwo człowiek siorbnie, a już rozmoknięta, powyginana. Japończykom to się nie podoba. Koncern McDonald's wprowadził w swoich restauracjach słomki do picia napojów wykonane z papieru zaledwie 3 lata temu. Nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Pod koniec listopada firma wprowadzi na rynek pokrywki do kubeczków na napoje, które wyeliminują potrzebę korzystania ze słomek. Ciekawe, czy w Polsce też się zdecydują. Wtorek. W efekcie afery ze sprzedażą działki pod CPK PiS zawiesił 4 swoich członków, w tym byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa. Działkę kupiła firma Daftona, która, jak donosi Wirtualna Polska, produkowała dla polityków PiS tubki z owocowym musem po kosztach. Jako wyborczy gadżet. Nie jestem znawcą rynku tubek. Nie wygląda to dobrze, oczywiście, że nie wygląda dobrze. Mówił poseł PiS Marcin Horała. Sprawę wyjaśnia prokuratura, ministerstwo stara się działkę odzyskać i zapowiada, że CPK nie będzie. To znaczy będzie, ale pod inną nazwą, bo ta skompromitowana. A jaka ta nowa nazwa? Na razie nie wiadomo. Środa. Huragan Melissa zabił na Haiti i Jamajce co najmniej 49 osób. Odebrał życie dosłownie i w przenośni. Wish I could explain the pain. Pameli Foster zabrał najpierw dach domu, potem drzwi, okna i ściany, a na koniec ocean porwał jej kuchnię. Budynek to teraz drewniany szkielet, w którym mieszka z córkami i wnukami. Gdy o tym myślę, to płaczę, ale staram się to ukryć przed dziećmi. Deep inside I'm crying. Ale jest coś, co ją cieszy. They don't have a bed too. Że mają gdzie spać, bo nie wszyscy mają takie szczęście. Materace były mokre, ale przecież już wyschły. They are soaking wet. We will survive. We will survive. Damy radę. We will survive. Czwartek. Prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a wobec Dariusza Mateckiego ma już akt oskarżenia. Rząd mówi o przyspieszeniu w rozliczeniach poprzedniej władzy. I że to zasługa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. I się zaczęło. Markeweczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach. Premier w krótkim nagraniu. Nie był ten Żurek, co? Je zupę. I będzie jeszcze drugie danie i deser. A nie da się szybciej? Pytają niecierpliwi. Żurek to nie jest zupka typu instant. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Z torebki, tylko to jest zupa, poważna nasza zupa tradycyjna, która, żeby ją ugotować, trzeba mieć zakwas. A żeby mieć dobry zakwas, to trzeba co najmniej 5 dni go przygotowywać. Żurek. I mieszać te składniki, prawda, mąkę żytnią z wodą i tak dalej. Tylko trzeba mieć dobry przepis, cierpliwość i być uważnym. Robimy swoje. Pozdrawiam. Żurek. Bo żurek niestety łatwo zepsuć. Kontynuujemy podsumowanie tygodnia. Nie wiem, czy będziemy rozmawiać o zupach, choć muszę przyznać, że mam nadzieję, że jakiś jeden temat przynajmniej znajdzie się w tym naszym podsumowaniu, do którego będziemy mogli podejść z przymrużeniem oka. Z wielką radością witam gości. Paulina Wilk, redakcja Słowa, Klub Trójki. Dzień dobry. Agnieszka Laskowska, redakcja Aktualności, Pols Trójki. Michał Margański, redakcja Muzyki, Potrójne Pasmo Przenoszenia. Och tak, dobry wieczór, dzień dobry. Zawsze ktoś się musi wyłamać i powiedzieć dobry wieczór, ale ta pora już no, jest odpowiednia do tego, żeby mówić dobry wieczór. Zastanawiam się, od czego zaczniemy. Może od spraw międzynarodowych. Paulina, masz tutaj bardzo dużo podkreślonych informacji. Ja mam tutaj dużo detali. Słuchaj, jeśli o zupach, to możemy od czarnej polewki bardzo na przykład, proszę, którą podano byłemu już bratu, znaczy bratem wciąż jest właśnie kłopotliwym, takim troszkę koszmarnym braciszkiem jest książę Andrzej, który nie jest już księciem, już nie ma zwrotów żadnych honorujących go. Ale jest, dalej może dziedziczyć tron, jest na 8 miejscu. Tak, ale jest dopiero na 8 miejscu i wyczytałam, że na to też są procedury. Byłoby mu bardzo trudno ten tron objąć, dlatego że może być uznany za osobę niewłaściwą, po prostu niestosowną z powodu cech charakteru, zachowań i tak dalej. No, to jest historia, która się ciągnie właściwie kilkanaście lat, a co najmniej 10 ostatnie. Myślę, że niepokoiła rodzinę królewską, bo wyciąga i wysysa poparcie, które dla niej jednak maleje, tak, konsekwentnie od jakichś 30 lat, jak się to wszystko mierzy. No, ale oczywiście przede wszystkim po prostu bulwersowała opinię publiczną. Chodzi o związki byłego księcia z Jeffreyem Epsteinem, który po prostu stworzył siatkę suflującą nieletnie kobiety. dorosłym mężczyznom. Chodzi o oskarżenia, które wobec księcia kierowała Virginia Giuffre, już nieżyjąca. Ona popełniła samobójstwo w kwietniu tego roku. Zresztą Epstein też popełnił samobójstwo najpewniej w zakładzie karnym. Wejdę ci w słowo, jedyną osobą, która odsiaduje karę za te przestępstwa seksualne, które były popełniane, i to nie tylko przez Jeffrey'a Epsteina, jest jego partnerka, czyli Ghislaine Maxwell, 20 lat taki wyrok dostała. Tak, bardzo ponurą rolę odegrała, trzeba powiedzieć, w tej historii. Giuffre opublikowała, właściwie jej rodzina opublikowała pośmiertnie fragmenty jej takiego dziennika, pamiętnika, i tam się pojawiły rozmaite szczegóły dotyczące tych jej oskarżeń. Ona co prawda podpisała ugodę z księciem ówczesnym Andrzejem, który się nie przyznał do niczego do dzisiaj, nie przeprosił, nie wyraził. On udzielał takiego wywiadu, w którym mówił, że absolutnie nic go nie łączyło, a potem wyszło na jaw, że prosił swoją ochronę, służby o to, żeby szukały na nią jakichś brudów, jakichś haków. Tak, ostatnio nawet powstał serial telewizyjny o tych wydarzeniach i o śledztwie dziennikarskim, które dotyczyło byłego księcia Andrzeja. Ten wywiad dla BBC News nawet go pogrążył, bo się szybko okazało, że on tam po prostu potwornie kłamie. Kłamał również, mówiąc, że nie ma żadnego kontaktu już z Epsteinem, i wyszło na jaw, że pisał do niego wspierające maile. To podobno bardzo, bardzo już zirytowało króla Karola, bo przelewała się ta czara od dość dawna. No w każdym razie podjęta ta decyzja została wczoraj, w czwartek. Wszelkie honory już go nie dotyczą. Jest nagle zwykłym obywatelem Wielkiej Brytanii. Straci oczywiście możliwość mieszkania w Royal Lodge. Zostanie przeniesiony najprawdopodobniej do domu, którego właścicielem jest król Karol, ale to jest jego prywatny majątek, nie majątek korony, w Sandygham, czyli w hrabstwie Norfolk, a jego była żona też tutaj można powiedzieć, jak to się ciekawie układa, że kobietom wychodzi najtrudniej w tych sytuacjach. Jego była żona po prostu idzie na swoje i będzie musiała sobie... Ona dostaje rykoszetem. Ja powiem wam, że miałam okazję ją poznać. Spotykałyśmy się zresztą kilka razy. Udzielała mi kilkakrotnie wywiadów i mówiła też o Andrzeju, o swojej trwającej wciąż miłości do niego, mimo tego rozwodu sprzed wielu lat. I ja wiem, że oni od dawna, choć wtedy się jeszcze o tym nie mówiło głośno, mieszkali po prostu ze sobą. Że gdzieś te drogi ich się zeszły. Niektóre osoby podejrzewały, że nie tylko jest to podyktowane uczuciem, które ona miała do niego i nie wypierała się tego, ale też sytuacją materialną, ponieważ ją rozwód z nim pozbawił sporej części majątku i ona szukała różnych sposobów zarabiania tych pieniędzy. I zresztą dlatego był na przykład ten jej list do Epsteina, w którym ona go zapewniała o swojej wielkiej przyjaźni, bo on po prostu wspierał ją, czy finansowo, oboje, tak? Ich finansowo, i ona z takiej pomocy finansowej korzystała przy okazji różnych swoich kontaktów, także zresztą tutaj w Polsce. Więc tragiczna sytuacja. Oszczędzone zostają ich dwie córki. One dalej zachowują swoje tytuły książęce i nie tracą żadnych praw. Zresztą są darzone wielką sympatią przez rodzinę. Ale to, o czym królewską mówisz, pokazuje, że to nie jest koniec tej historii. Dlatego, że z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że książę sięgnął bruku, ale tak naprawdę rodzą się kolejne pytania. Jak dużo, jak wcześnie rodzina królewska wiedziała? Jak długo była skłonna tolerować? Co właściwie przelało te czarę? No jakie tam inne nieprawidłowości wobec byłego księcia Andrzeja występują? Bo przecież on miał kontakty z rozmaitymi mętnymi środowiskami i być może narażał też interes korony i państwa. Jest pewnie mnóstwo jeszcze dokumentów czy list, które powinny pewnie ujrzeć światło dzienne. Tego by chciała wciąż rodzina. Więc o tej tragicznej sytuacji też może jest to... Chciałam powiedzieć lekka, a może nawet nie lekka przesada, po prostu zostały popełnione przestępstwa i należy odpowiedzialnych pociągnąć do tej odpowiedzialności. Tak. Jeśli chodzi o ten wątek, postawmy kropkę. Tak jest. Ja w ogóle zdałam sobie sprawę, przychodząc, że niechcący wybrałam takie tematy trochę wiedziałam, polegające... że weźmiesz to trochę do siebie, że mówię o tym, że będzie, że mam nadzieję, że będzie coś, o czym będziemy mogli porozmawiać z przymrużeniem oka. Bo trochę mi się kojarzy to, z czym przyszłam, z takim przepędzaniem duchów. To znaczy trochę młodzi kontra... starsi dorośli i bo myślę sobie też o tym, że ta historia z księciem Andrzejem to jest po prostu też opowieść o tym, że zmieniają się standardy społeczne. Nie ma przyzwolenia na pewne sprawy, na ich ukrywanie, zatajanie i puszczanie bezkarne. No ale jest też fajna historia, dobra, pozytywna opowieść z Holandii, bo tam wybory już wiemy, że wygrał, choć ostatni procent głosów parlamentarnych jest jeszcze liczony, ale wygrał Rob Jetten, młody, 38-letni, bardzo pozytywny, bardzo optymistycznie funkcjonujący w mediach, z takim bardzo pozytywnym wizerunkiem, hej, do przodu i damy radę, polityk centrolewicowy, który naprawdę, no to były serio wybory na żyletki. On wygrywa w tej chwili 15 tysiącami głosów. To jest 0,2% w ogóle różnicy między jego partią, a partią Geerta Wildersa. Ale jeszcze kilka dni zajmie liczenie, tam tak. Dość skrupulatnie to wszystko rzeczywiście tak. Się dzieje. On był zresztą dosyć to mądry. To jego poparcie w ostatniej chwili tak wyskoczyło tak. Po debatach telewizyjnych. Tak, on w ogóle zgarnął najwięcej czasu antenowego w czasie tej kampanii. Jakoś ludzie go pokochali dość gwałtownie. Oczywiście on jest porównywany do Obamy. Też dlatego, że wykorzystywał podobne hasło, takie typu yes weekend, damy radę, uda nam się w swojej kampanii. Muszę powiedzieć, że dosyć brawurowe też rzeczy obiecywał w tej kampanii. Dlatego, że takim kluczowym tematem problemowym dla młodych Holendrów jest brak mieszkań. To jest oczywiście bolączka wielu młodych ludzi w Europie. Brakuje chyba 400 tysięcy mieszkań. Tak, no to społeczeństwo to bardzo dużo. No on obiecał, że w ogóle wybuduje nowe miasta. Także ja znam takiego indyjskiego premiera, który obiecał 15 lat temu, że wybuduje nowe miasta. Jak to się skończyło? Nie udało mu się. Mhm. Nie udało mu się, ale jeszcze młodzi u niego nie protestują. Natomiast protestują praktycznie na całym świecie. Myślę, że do tych młodych i nie tylko do młodych Jetten dobrze dotarł. Jest oczywiście taki optymizm wokół tego wyniku. To znaczy taka myśl, że można pokonywać populistów, tworząc przekaz, który jest takim połączeniem pragmatyzmu, ale jednak radości, wiary w lepszą przyszłość, nie takiego defetyzmu i cynizmu, po prostu wszystko już było, świat jest stary i zmęczony, tylko jednak, że da się go ruszyć z posad. To jest zresztą bardzo ciekawy przykład tego, jak on umiejętnie właśnie wykorzystywał media i to, jak powiedziała Agnieszka, on właściwie wydźwignął tę partię z bardzo, bardzo kiepskiej pozycji. Ona chyba była piąta czy szósta w ogóle w Holandii i w ciągu dwóch lat wysterował ją, no i będzie. Wszystko na to wskazuje, jeśli tylko uda mu się zmontować rząd koalicyjny. Tak, jeśli mu się uda, to będzie najmłodszym i pierwszym otwarcie homoseksualnym premierem Holandii. To będziemy obserwować, jakie będą dalsze kroki tego rządu oczywiście. Czy to poparcie uda się utrzymać później i czy te brawurowe decyzjami. Obietnice się tak. Choć trochę no właśnie, realizują. Ale jeżeli mówimy o tym przepędzeniu duchów, to jeszcze powiedzmy o tych protestach pokolenia Z, bo... Tak, one idą gigantyczną falą. Jutro mija tak. Od dramatycznych wydarzeń w Serbii i tam cały czas trwają protesty generacji Z. Młodzi Serbowie są najbardziej tak rzeczywiście wytrwali, dlatego że ta fala protestów, właściwie to się zaczęła w 2022 roku na Sri Lance, była w Bangladeszu, była w Nepalu, w Madagaskarze. W tym roku w Nepalu, Madagaskar, też Maroko, w Ameryce Peru, Łacińskiej się Paragwaj. Zaczęły. Tak. To jest naprawdę dość niesamowita historia, dlatego że wygląda na tak takie przebudzenie etyczne młodych wyborców, którzy są po prostu wściekli na takie stare, tłuste elity, które zagarniają jak najwięcej zasobów pod siebie, które są skorumpowane, które właściwie, przepraszam, wycierają sobie usta demokracją, a jej nie realizują. I okazuje się w tych bardzo wielu krajach, że młodzi potrafią wykorzystać narzędzia medialne, żeby się zmobilizować do protestów, ale różne są efekty tych protestów. Natomiast w Serbii historia jest inna, ale powiedziałabym, że bardziej interesująca. Bo rzeczywiście od ponad roku, kiedy zawalił się dach dworca w Nowym Sadzie, zginęło 16 osób, trwają protesty prowadzone przez studentów, ale oni je prowadzą bardzo mądrze i bardzo inteligentnie. Prezydent Aleksandar Vučić je absolutnie ignoruje i twierdzi, że je wystoi, ale prawda jest taka, że jego poparcie zmalało o 20 kilka procent do około 30 w tej chwili. Jego partia też ma coraz mniejsze poparcie, a młodzi idą dosłownie w tej chwili, jak rozmawiamy, przez cały kraj. Te marsze mają się spotkać jutro w Nowym Sadzie, bo 1 listopada to jest właśnie ta rocznica. Ile będzie tych osób, zobaczymy, ale te protesty miały już swoje takie bardzo duże, silne momenty, na przykład w Belgradzie, no, gdzie ci ludzie działają na tyle ciekawie i w tak dobrze zorganizowany i wytrwały sposób, że pociągają też ze sobą przedstawicieli innych pokoleń, ludzi bardzo wielu różnych profesji i to się naprawdę już zmieniło w

Fox Socks. To skarpetki nie do pary, które tworzą idealny duet. Polska produkcja, świetna jakość, zabawne wzory, które poprawią humor już od rana. Załóż je do pracy, na randkę lub podaruj bliskiej osobie. Wesołe, kolorowe skarpetki to świetny pomysł na prezent. Wejdź na skarpetyniedopary.pl i wybierz swoje ulubione. Fox Socks. Mały detal, wielki efekt. Piotr Nowakowski, automagazyn dla przedsiębiorców. Już 1 stycznia zmniejszą się limity amortyzacji w większości samochodów, co może spowodować znaczny wzrost kosztów Twojej firmy. Dlatego warto wybrać Toyotę już teraz. Z korzyściami do 31 tysięcy złotych, atrakcyjnym leasingiem 103,9% i oczywiście rekordowo niskimi kosztami użytkowania w standardzie. I to wszystko tylko do końca października. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Na początek smutna informacja. Nie żyje Jan Turnał. Miał 92 lata. Był teologiem i publicystą. Pisał m.in. do miesięcznika Więź, Tygodnika Powszechnego oraz Gazety Wyborczej. 3,5 promila alkoholu miała lekarka pełniąca dyżur w szpitalu w Żywcu. Zgłoszenie o nietrzeźwej pani doktor na SOR-ze napłynęło po północy z czwartku na piątek. Dyrekcja placówki natychmiast rozwiązała z kobietą umowę o współpracy. Policja sprawdza, czy lekarka w stanie nietrzeźwości nie naraziła pacjentów na utratę zdrowia. Woda niezdatna do picia w wielkopolskim Dolsku i okolicznych miejscowościach. Sanepid potwierdził w wodociągu bakterie z grupy coli. Wody nie wolno wykorzystywać do przygotowywania posiłków, mycia warzyw i owoców oraz naczyń i do higieny osobistej. W Dolsku powołany został zespół zarządzania kryzysowego. Woda pitna dostarczana jest beczkowozami. Pilnej pomocy medycznej potrzebowali pasażerowie Airbusa A320 amerykańskich linii JetBlue, który leciał z meksykańskiego Cancun do Newark w stanie New Jersey. W środku lotu samolot z nieznanych przyczyn nagle stracił wysokość. Maszyna lądowała awaryjnie w Tampie na Florydzie. Od 15 do 20 osób zostało przewiezionych do szpitala. Ich stan nie jest znany. Federalna Administracja Lotnictwa zapowiedziała śledztwo. Pełny serwis Trójki o 19. Jutro 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego. Temperatura dosyć ciepło, od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 stopni będzie w centrum, 18 najcieplej na południu i południowym zachodzie. 28 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Przypomnę, że w studiu ze mną Paulina Wilka, Agnieszka Laskowska, Michał Margański. Jak co tydzień o tej porze podsumowujemy te mijające 7 dni. Agnieszka, teraz patrzę na ciebie. Może wróćmy do Igrzysk Wolności w Łodzi. Jasne, miałaś okazję obserwować, uczestniczyć w spotkaniach, no i też twoja audycja specjalna stamtąd dostępna w naszych podcastach. Zapytam z lekkim przymrużeniem oka, czy miałaś okazję spotkać George'a Clooney'a? George Clooney będzie musiał jeszcze pożyć chwilę bez spotkania ze mną, a ja bez zdjęcia z nim. A tych zdjęć to trochę jest jeden pojawiło z moich ulubionych w aktorów przestrzeni i internetowej. Powiem wam szczerze, że chciałam uniknąć tego momentu ekscytacji na widok ulubieńca i po prostu nie poszłam na to spotkanie, bo nie chciałam skończyć właśnie z taką fotką, gdzie ja z głupią miną stoję obok znanego hollywoodzkiego aktora, chociaż cenię go nie tylko za jego aktorstwo, ale też za to właśnie, co robi jako działacz obywatelski. On zresztą mówi, że kiedyś takie krążyły plotki, że on ma ambicje zostać prezydentem. On mówi, ja na pewno nie, ale moja żona Amal nadawałaby się znakomicie i może to jest jakiś pomysł państwa Clooneyów, ale żeby nie było tylko o nim podczas Igrzysk Wolności, które... Jasne, to był tylko początek ode mnie. Bardzo słusznie, bo on rzeczywiście wzbudził wielką ekscytację, ale podobnie jak zresztą panele i debaty, które odbywały się tam z udziałem znakomitych gości. Forum Idei, taką nazwę noszą też igrzyska, a w tym roku miały jeszcze podtytuł Czas Niepewności. Ja zapraszając gości do audycji, wychodząc od nazwy Igrzyska Wolności, chciałam rozmawiać o różnych jej przejawach i jednym z moich rozmówców był pan profesor Cezary Obracht-Prudzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, z którym rozmawialiśmy o kulturze dialogu. Niektórzy mówią, żeby w ogóle tego określenia nie używać, bo ono od razu odstrasza słuchających, bo nie chcą ani o kulturze, ani tym bardziej o dialogu, więc po prostu o miłej, życzliwej rozmowie i gdzie kończą się granice naszej wolności, wolności słowa, gdy o czymś mówimy. I na co chcę wam zwrócić uwagę, bo my sobie tutaj rozmawiamy, słuchacze mogą tę naszą rozmowę podsłuchiwać. Pan profesor powiedział fantastyczną rzecz. Nigdy się nad tym w sumie nie zastanawiałam, że dobra rozmowa, taka, gdzie każdy jest wysłuchany, gdzie każdy może spokojnie, bezpiecznie swoją opinię przedstawić, powinna zacząć się od wyboru miejsca. I naprawdę zacznijmy się nad tym zastanawiać, wybierając miejsce do jakichś ważnych rozmów w naszym życiu. Gdzie będziemy tę rozmowę przeprowadzać? Nie róbmy tego w biegu, gdzieś przy okazji. Wybierzmy właśnie jakieś istotne okoliczności, bo one też budują potem przestrzeń do takiej bezpiecznej wymiany myśli. Kilkadziesiąt minut temu miałam spotkanie dwóch przeciwnych opcji w Pulsie Trójki. Dwa absolutnie różne poglądy na temat dostępności broni w Polsce, ale panowie umieli się różnić. Wchodzili sobie w słowo, przeszkadzali, ale nie było obrażania się tego, co często jest w takiej publicznej debacie, gdy rozmawiają ze sobą politycy. Chcieli jednak usłyszeć swoje argumenty. Myślę, że to już jest bardzo dobry początek takiego spotkania. No a czy może być lepsze miejsce niż Trójka do rozmowy? Oczywiście, ja tylko też do państwa się zwrócę, że mogą państwo nas nie tylko słuchać, ale trzecią godzinę można także po zakończeniu już emisji na antenie oglądać na naszym kanale YouTube. Ale tak, te miejsca, mam wrażenie, że nasze studio, nie wiem jak się tutaj czujecie. Świetnie się czuję. Ja też jak słuchałam Agnieszki, sobie przypomniałam tutaj, miałam przyjemność realizować rozmowę z Palestyńczykiem i Izraelczykiem, którzy się bardzo przyjaźnią i mówili o sobie, że są obydwaj wołającymi na puszczy o pokój i pojednanie. To był klub Trójki, prawda? Tak, obaj stracili córki w tym konflikcie trwającym wciąż przecież, a byli prawdziwymi przyjaciółmi. No, wyciągnęłam z tego naprawdę potężną lekcję. Mnie było trudno słuchać tego bez wzruszenia, a tłumaczka nasza prawie płakała. Także myślę sobie o tym, że Igrzyska Wolności są bardzo wyjątkową imprezą, dlatego że dużo jest w sumie spotkań, które próbują łączyć świat idei, biznesu, sztuki, kultury i polityki, ale nie ma takiej imprezy, której naprawdę ta proporcja osób ze świata nauki, badaczy społecznych i właśnie sztuki i kultury jest tak wysoka. To jest naprawdę unikalna impreza. Rośnie w sposób imponujący i dużo tego miejsca robi na rozmowę, a na to jest łaknienie spore teraz. Trochę mnie tylko zaniepokoiło, że powiedziałeś, że profesor powiedział, że kultura dialogu to jest ze względu na składowe. To jest takie słowo jak esej, wiesz? Wszyscy się po prostu może to źle wybrzmiało, a może ja coś powiedziałam nie tak. Nie chcę tego słowa przypisywać panu profesorowi. To było te słowa padły w panelu, w którym brał udział, ale ktoś coś takiego powiedział. Ale wiesz co, niestety moje przeczucie mówi, że coś w tym może być. Wzięłam sobie to do serca, że czasem próbujemy mówić zbyt mądrze, zbyt wysoko i ktoś się wyłącza, bo nie chce takich słów słuchać. Chce takiej zwykłej, przyjacielskiej zapraszającej rozmowy. Zapraszającej. No, ale tak sobie tak sobie myślę w kontekście polityków, którzy tutaj byli jakiś czas temu, że zawsze taką sytuację rozbraja trochę z przestawienia myślenia i powiedzenia sobie, że posłuchaj, ja nie, to nie jest o tobie, to jest o temacie, o którym rozmawiamy. I to od razu uwalnia. Bo jakoś tak jesteśmy skłonni do tego, żeby przez pryzmat tematu postrzegać i oceniać, a lubimy oceniać człowieka. Ale jeśli się powie, że halo, halo, my rozmawiamy o temacie. Ja nie mówię o tobie, tylko o temacie. Tylko wszystko się zmienia nagle. Umieli myślę, sobie to warto. Tak szybko, wiesz, przedstawić, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każda niezgoda czy z naszymi, z tym, co mówimy, z naszymi słowami, od razu jest atakiem na nas. No niestety to też jest bardzo... Ale powiedzieć nie zaszkodzi, a to może wiele rozbroić. Powszechne. Tak, zdecydowanie. Agnieszka, czy u ciebie jeszcze jakieś tematy, które chciałabyś... Nie wiem, wiem mniej więcej, o czym chciałaś mówić i właśnie zastanawiam się, czy jeszcze chcemy... Właśnie zastanawiam się, bo w kilku zdaniach. dużo rzeczy o ważnych wartościach, o wolności, o tym, z czym to się łączy, jak należy jej bronić, nie rezygnować z tego. To, o czym mówiłaś też a propos Holandii, właśnie mi się skojarzyło, że tam społeczeństwo nie poddało się, nie powiedziało, no okej, już te wybory są rozstrzygnięte, wiemy, że wygra skrajna prawica, no trudno, tak musi być. Nie rezygnujmy, nie poddawajmy się, jeżeli jesteśmy przekonani, jeżeli wierzymy w coś, a myślę, że w demokrację warto wierzyć, po prostu nie poddawajmy się i nie mówmy, wszystko już jest rozstrzygnięte. To zresztą w Polsce tutaj też już zaczyna być słychać, tak, że a do 27 roku to już wszystko wiadomo, kto tam wygra i kogo wyborcy poskreślają. Nie, na razie jeszcze nic nie wiadomo, ale skoro o politykach, ale oczywiście decyzje podejmują wyborcy idąc, przede wszystkim trzeba iść. I to jest też nasza ta obywatelska wolność, tak, obywatelskie prawo, z którego warto skorzystać. Być może obiło wam się dzisiaj takie hasło o uszy, szajsik, za duży hajsik, aż musiałam spojrzeć w ściągawkę, bo nie wyobrażam sobie, że można coś takiego powiedzieć, ale to okazuje się, jest określenie, które padło z ust urzędniczki bezpośrednio podległej Zbigniewowi Ziobrze, kiedy on był ministrem sprawiedliwości i tak określała ustawiane tam przetargi, tak przynajmniej twierdzą śledczy, ci, którzy sformułowali wniosek do prokuratury. Szajsik za duży hajsik. Hmm. 20... No, język polski tak pozwala dobrze pogardę na przykład oddać w takim krótkim sformułowaniu. Ale i pazerność, prawda? To wszystko prawda. Jest tutaj w tym jednym krótkim zwrocie. Język polski jest przebogaty i teraz może odbije się od tej, bo właściwie nie wiem, jak to skomentować, więc przetrawiając to, no wracamy jednak do tej zupy z materiału Michała Jędrzkowiaka, to ja przypomnę, że w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że język polski jest najbardziej lubianym przez sztuczną inteligencję językiem. I w języku polskim sztuczna inteligencja najlepiej rozumie te polecenia jej wydawane. A może dlatego jest tak, że, przepraszam, że wejdę w słowo, że po prostu sztuczna inteligencja lubi, jak coś szeleści. Może lubi, a nasz język jest bardzo szeleszczący. Albo jest ambitna i lubi po prostu trudne języki. Okay. Tak, bo to jest bardzo zaskakujące. Wydawałoby się, że jednak należy komunikować się na przykład z czatem GPT po angielsku i w ten sposób on będzie wyrzucał z siebie najlepsze odpowiedzi? Nie, podobno sztuczna inteligencja najbardziej lubi to, czego nie lubią wszystkie osoby spoza Polski, które uczą się jako obcego języka polskiego. To znaczy, tutaj jest też cytat, bogata i precyzyjna gramatyka polszczyzny. Czyli cała ta fleksyjność, wszystkie odmiany, chociaż tutaj anegdota z zupełnie innego świata niż ten, o którym przed chwilą mówiliśmy. Język polski oczywiście ma tę przepiękną, i ja bardzo kocham tę strukturę i te wszystkie zawiłości, te wszystkie wyjątki. No ale właśnie, wyjątki w odmianie czasowników. Czasownik, rzeczownik mężczyzna odmieniający się na przykład w deklinacji żeńskiej, bo ma końcówkę A. To są dla mnie piękne przygody w polszczyźnie. Natomiast jest niby 5 koniugacji i bardzo dużo wyjątków. Japończycy uczący się języka polskiego jako obcego, właściwie uczący języka polskiego jako obcego, dawno temu zupełnie inaczej podzielili te wszystkie wyjątkowe czasowniki i zrobili 20 koniugacji w języku polskim, ale w związku z tym nie ma żadnych wyjątków. Bardzo bym chciała zobaczyć ten japoński podręcznik do języka polskiego. Może by nam to w czymś pomogło jednak. Może na co dzień. Ale z jednej strony taka precyzja, a z drugiej strony dwuznaczność słów. No i co wtedy? Ja nie wiem, myślę sobie, słuchajcie, o tym, że to cieszę się, że sztuczna inteligencja lubi nasz język polski. Bo też zachwyca mnie to, jak wielu ludzi lubi sztuczną inteligencję. Mm. To znaczy, to jest jeden z bardziej zaskakujących elementów jej rozwoju. To znaczy, że właśnie czaty relacyjne robią taką furorę, że tak bardzo je chcemy, że chcemy ich używać. Też, oczywiście, prawda? W tym jest cała masa wyzwań etycznych, psychologicznych, pełno niepokoju. Skojarzenie film Her od razu. No też nie zawsze, przepraszam, że ci wejdę słowo, nie zawsze ci dostarczyciele czatów i tych różnych rodzajów sztucznej inteligencji, no, stają na wysokości zadania. Absolutnie, jeśli myślę, chodzi, że jesteśmy, właśnie to mnie, obostrzenia i opiekę nad tymi, którzy korzystają z tego. To mnie tak ciekawi, że z jednej strony sztuczna inteligencja była nam opowiadana i przecież jest obszarem pełnym lęku i niepokoju i niewiadomych. Właściwie bardzo dużo dostajemy komunikatów o tym, że powinniśmy się jej bać, bo na przykład pozbawi nas pracy. A jednak ludzie podchodzą do niej z tą po prostu manią antropomorfizacji i jakby bardzo tak chcemy, żeby te urządzenia też nas po prostu lubiły. Dlatego ja właśnie jesteśmy tak, wobec nich tacy grzeczni. Dziękujemy im, prosimy je o coś po polsku w naszym przypadku. A w tramwajach chodzi o to, żeby właśnie nie nadużywać tej grzeczności. Ale ja właśnie tak rozmawiam z czatem GPT, przyznaję się bez bicia. I a propos właśnie języka polskiego. Odbyłam taką rozmowę po polsku i w którymś momencie czat odpowiedział mi, sugerując którymś z czasowników, no na zasadzie coś tam zrobiłeś. I ja mówię, ale dlaczego założyłeś, że jestem mężczyzną? A czat na to, bardzo cię przepraszam, rzeczywiście popełniłem błąd, nie powinienem był tak zrobić. Więc to jest fenomenalne, bo w języku angielskim tego zniuansowania by nie było. Ale jeśli naprawdę użył tak pięknie czasu przeszłego, nie powinienem był tak zrobić, to jestem naprawdę wierną fanką teraz, jeśli chodzi przynajmniej o używanie polszczyzny przez ten czat. Czy to jest dobry moment, Michał, żeby teraz przeskoczyć do twojej dziedziny i opowiedzieć o tym, co już jest rozłożone przed tobą i być może, jeżeli pokażesz do kamery, to państwo zobaczą, co przyniosłeś? Tak, piękna okładka, to znaczy tak prezentuje się boks z muzyką Tomasza Stańki, który ukaże się dzięki naszej Agencji Muzycznej Polskiego Radia 21 listopada. Mówi się o tej płycie, mówi się o tych płytach, o tym wydawnictwie. I super, że się mówi, ponieważ no, po pierwsze czas suspensu ma to coś do siebie, że zanim my posłuchamy, to już my wszystko wiemy na temat. Tak, to możemy posłuchać w wielu różnych miejscach o tym, czego posłuchamy. Tak, natomiast bardzo w porządku, bo kiedy rozmawia się o muzyce i kiedy rozmawia się o muzykach, to przedłużamy życie zarówno dziełu sztuki, jak i właśnie tym wspaniałym osobom, taką osobą bardzo charakterystyczną, tak jak i charakterystyczna okładka boksu był Tomasz Stańko, który był na etacie w Polskim Radiu. I troszeczkę drwił z tego, że... Ale nie, no właśnie, powiedz teraz coś więcej, bo na pewno nie wszyscy o tym wiedzą. Oczywiście, był na etacie w Polskim Radiu, miał umowę i właśnie oczywiście musiał się wykazać. Nie wiedziałam, że są etaty trębaczy w Polskim Radiu. Były. Okay. To były lata 70., lata 80., czyli okres w sumie taki najtrudniejszy dla Tomasza Stańki, bowiem no właśnie, to jest ten okres bardzo dobrze opisany w książce Desperado. Mroczny, ale bardzo eksperymentalny i właśnie z tego okresu pochodzą nagrania, które ukażą się na tych 6 płytach. Cezury, jeszcze raz, 1970-1991. Do tego wszystkiego podział na poszczególne kilkadziesiąt utworów z różnych lat tego przedziału czasowego, z różnymi muzykami, którzy też byli na etacie w Polskim Radiu, bo niemniej była to taka enklawa wolności. I to jest też paradoks, że w miejscu, z którego siano propagandę, z drugiej strony była enklawa wolności, między innymi dla Tomasza Stańki. A masz tam informację, w którym studiu to było? No właśnie, i tutaj jest, bo też próbowałem dociec, bo pisze się o legendarnych studiach na Woronicza, na Myśliwieckiej i na Malczewskiego, no i nie wiadomo tylko, które są to studia. To są te miejsca, gdzie radio ma swoje studia nagraniowe, koncertowe. Zakładamy, że trójkowe studio również wchodzi w grę. Ono się jeszcze nie nazywało wtedy Studio imienia Agnieszki Osieckiej, to było bodaj RM1? Chyba tak. Być może. W tamtym czasie, ja teraz rzeczywiście nie zerknąłem. Niemniej to właśnie tutaj się działo. Tutaj należało, tak jak niektórzy musieli wydeptać ślady dookoła budynku, żeby był dowód na to, że strażnik obszedł, tak muzycy musieli wypełnić pewną normę. A teraz sięgasz po takie anegdoty, które krążą na korytarzach Myśliwieckiej od lat i to tak. Ta, do której nawiązujesz, jeszcze dodatkowo dotyczy czasów stanu wojennego. Powtarzał ją. Ale co nie zmienia faktu... Przepraszam, bo muszę to powiedzieć, zbyt rzadko przez nas wspominany szef redakcji Rozrywki Andrzej Zakrzewski. Owszem. To jest jego anegdota. Czy ślady wydeptane. No dobrze, w każdym razie nie chcę może tymi śmiesznostkami jakoś tego boksu, tego wydawnictwa zaśmieszać właśnie, bowiem jest tutaj naprawdę kawał dobrej muzyki. Ci z melomanów i ze słuchaczek, którzy weszli w muzykę Tomasza Stańki niedawno, w ciągu kilkunastu lat, czyli począwszy od lat 90., kiedy był związany z wytwórnią ECM Manfreda Eichera, znają Stańkę takiego, który idzie w stronę światła, który już przestaje być czarny, który zaczyna być wyprostowany, wolny. Natomiast okres lat 70. i 80. to czas różnych... No tak, bardzo trudny dla bardzo trudny okres, ale wspaniały twórczo, bowiem na jednej z płyt na przykład, którą będzie można już posłuchać 21 listopada, pojawia się znane sformułowanie z twórczości Stańki, czyli na przykład Free Electronic. Mamy do czynienia tutaj z tym, co niektórzy dopiero dziś zaczynają robić, mianowicie łączyć muzykę elektroniczną z jazzem, sięgać po pukanie, stukanie, czyli po sonoryzm, czyli eksperyment, który jest wciąż jeszcze formą otwartą, może trwać. Natomiast nadający ton i pewne pomysły, pewne rozwiązania kompozycyjne, brzmienia, patenty, tym wszystkim, co później pojawiało się w muzyce rozrywkowej, nazwijmy ją muzyce głównego nurtu. Ja jestem przekonana, że po tym, co mówisz, państwo już nie mogą się doczekać 21 listopada. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, cieszę się, że przedstawiając cię dzisiaj przypomniałam potrójne pasmo przenoszenia, no bo właśnie takie opowieści w audycjach Michała również można usłyszeć. Oczywiście oprawione bardzo, bardzo, bardzo gęsto i obficie muzyką. A coś jeszcze masz tam w tym swoim kajeciku zapisane z tego tygodnia? Tak, oczywiście, to znaczy... Już nie mamy tak bardzo dużo czasu, ale Będziemy mówić o pamiątkach może w takim układzie. Pamiątkach po jednym ze współzałożycielu grupy Kraftwerk, Florian Schneider Esleben, umarł w 2020 roku. I w listopadzie będzie aukcja internetowa, fizycznie w Nashville, w Kalifornii, ale też będzie można licytować zdalnie i będzie można wylicytować na przykład rower, kolarkę, kolarzówkę, pewnie by się obraził, jakbym powiedział kolarkę, rower sportowy, szosowy z teledysku Tour de France. Będzie można wylicytować flet altowy, czyli instrument, od którego zaczynał Florian Schneider w zespole Organizacion. Można znaleźć w sieci, to jest bardzo stare filmy czarno-białe. No i tak się zastanawiam, czy... Z kim wejść w spółkę, żeby wziąć udział w tej aukcji? A to rzeczywiście też o potężnych artystach mówisz. Tak. Z dwóch chyba różnych obszarów muzycznych, ale... Tak zawsze myślałem, że to są odległe i zupełnie obce obszary, ale im dłużej słucham muzyki, tym dochodzę do wniosku, że właśnie są bardzo pokrewne i bliskie. Łączy jazz i muzykę elektroniczną łączy jedno, otwarta forma. Otwarta forma powoduje, że uciekamy od zwrotek refrenów i improwizujemy tu i teraz przy dzisiejszej technologii. Ojej. A ja się zastanawiam a propos technologii, bo wyczytałam dzisiaj też taką wiadomość, że Universal Music Group, czyli jedna z największych firm tworzących, produkujących muzykę, podpisała ugodę i umowę z firmą AI-ową, z którą się procesowała, bo się złościła, że ta firma wykorzystywała uczy się jej muzykę. Ale się dogadali i lada chwila, bo już tak w perspektywie nawet półtora roku, ma powstać serwis, w którym będziemy sobie zamawiali piosenki, na przykład w stylu zrób mi utwór pomiędzy Stańką z lat późnych 70. a Kraftwerkiem wczesnym. Ostentacyjnie łapię się teraz za głowę. Jeszcze nie jestem w stanie się z tym pogodzić. I to będzie taka bardzo kuriozalna szafa grająca. Bardzo optymistyczna wizja przyszłości, bo myślę sobie, że tych pytań nawet nikt sobie nie zada, bo nawet nie będzie wiedział, czego będzie chciał posłuchać i w jakim stylu. Słuchajcie, ja myślę, że tę rozmowę będziemy kontynuować jeszcze. Jeżeli się zgodzicie, oczywiście. Jeżeli nie zastąpi nas Agnieszka, napij się wody. Jeżeli nie zastąpi nas sztuczna inteligencja. Natomiast teraz już mamy kilka minut zaledwie, żeby przejść do naszych rekomendacji na ten nadchodzący tydzień lub na weekend. No to ja zacznę, dobra? Dobrze, to takie trochę szlachetne nudziarstwo, ale i w ogóle, prawdę mówiąc, nie lubię takiego spędzania czasu, ale wam polecę. To znaczy, Wawel jest otwarty bez biletu przez cały listopad i inne zamki królewskie w Warszawie, na przykład częściowo i w Łazienkach, także warto sobie bez biletu pójść. Jeśli taka zachęta na kogoś działa, to naprawdę warto, ale na Wawelu nie wszystko tam jest otwarte. Trzeba sobie dokładnie sprawdzić i bilecik taki online zarezerwować bezpłatny. Ale będą dwa obrazy, już są od dzisiaj do oglądania. Niesamowite portrety, takie niezmiernie realistyczne. One obydwa robiły tym wielkie wrażenie na pierwszych widzach. Jeden jest autorstwa Albrechta Dürera, a drugi autorstwa Hansa Holbeina Młodszego. No i od razu pomyślałam sobie o tym, że na te wystawy trzeba sobie pójść z książką Macieja Siembiedy Sobowtór. To jest świetna powieść, nie najnowsza, ale opowiada o genialnych fałszerzach sztuki i o tym, że my mamy w zasobach Muzeum Krakowskiego Narodowego, a wcześniej Muzeum Czartoryskich, taki właśnie wspaniały obraz, który rzekomo namalował Hans Holbein Młodszy, który to obraz kupiła sobie Izabela Czartoryska, a potem przy takiej renowacji okazało się, że to wszystko to wcale nie, właśnie. Jest to świetna książka. A do kogo jest podobny człowiek na tym obrazie, to już muszą się państwo przekonać, czytając Sobowtóra Macieja Siembiedy. Michał, od ciebie rekomendacja? Ja jak najbardziej wciąż i ciągle chcę zasugerować, żeby rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, czy nie ma gdzieś w pobliżu giełd płytowych, które w tej właśnie fizycznej postaci realnej różnią się od sieci tym, że właśnie można sprawdzić, porozmawiać, a są to specjaliści, którzy nie od razu gonią do telefonu czy komputera. I w związku z tym tam naprawdę wiele można się dowiedzieć o muzyce. To gdziekolwiek się wydarzy w najbliższym czasie, tak z ciekawości może, jeśli nie zajmują się państwo nośnikami fizycznymi. O nośnikach fizycznych może nie tym razem. Tak, ale przypominam sobie z twojej audycji zeszłotygodniowej ten 660 tysięcy złotych? Tak. Gramofon. Gramofon. To oczywiście są fanaberie i trzeba w pewnym momencie umieć postawić granicę. Niemniej z fizycznymi nośnikami jest tak, to też w kontekście rozwoju i wiedzy na temat mózgu, że tak jak jedzenie dłońmi powoduje, że jedzenie wszystko smakuje. Inaczej smakuje. Owszem, tak samo jest właśnie z fizycznymi nośnikami. To działa tak samo. Dajemy fory każdej muzyce w sytuacji, kiedy mamy ją dlatego na fizycznym. Dlatego ja je trzymam. Tak, czyli giełdy płytowe poleca Michał Margański na ten weekend i nie tylko. Agnieszka, króciutko już niestety. Cały czas się zastanawiam, czy wydobędę z siebie głos. Udało się. Udało się. Jadąc do domu, miałam ogród świateł w Powsinie i wygląda to już pięknie. Naprawdę uwodzi blaskiem. Polecam taki spacer wieczorny. Przepraszam, że tak ci wchodzę słowo, ale patrzę na zegar i chciałabym jeszcze zdążyć powiedzieć o podcaście, który premierę będzie miał w środę na antenie Trójki i w internecie, w naszych kanałach internetowych, czyli 20 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz. No jest to jakoś również związane ze środową premierą najnowszego serialu Jana Holoubka pod tytułem Heweliusz. Miałam już okazję zobaczyć. Nie mogę jeszcze recenzować, ale bardzo państwa zachęcam, żeby tą produkcją się zainteresować. Świetna obsada i myślę, że no, znakomite również realizacje tych scen katastrofy, ale to nie jedyne zalety tego serialu. Bardzo serdecznie polecam. No i tu już musi być ostatnie słowo i kropka. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Paulina Wilk, Agnieszka Laskowska. Dziękujemy. Michał Margański. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję też za te trzy godziny z Trójką i z nami. Michał Daniluk, Jacek Frencel, Katarzyna Fils-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Autopromocja. Dziękuję, Zosiu, za zaproszenie do rezydencji w Trójce. Bardzo proszę. Słuchacze zapewne znają nasze głosy, ale naszych gustów mogą nie znać. No mam nadzieję, że cię zaskoczę, a i siebie może też. No to nie mogą się doczekać. Wybory muzyczne Agaty Passent w rezydencji w niedzielę między 15 a 17. Zofia Sylwin i Agata Passent. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Październik to miesiąc aut dostawczych Toyoty. Najszersza gama modelowa. Od kompaktowej Toyoty Pro Ace City przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę Pro Ace Max z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru. Wszystkie samochody dostępne od ręki w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na milion kilometrów. Do tego wyjątkowe korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl.